uśmiechu na twarzach rodzin. Może dlatego, że sam chciałem mieć szczęśliwy dom. Będę najlepszym ojcem, gdy syn stanie na nogi. Będę bronił go przed każdym, kto w sercu skrywa zło. Matkę, która poświęciła wszystko, przyjmując ciosy za mnie, gdy on przekroczył próg. Pośród tysięcy zmartwień zawsze czułem jej bliskość. Nigdy nie czułem smutku, to niespłacalny dług. 8300, tam moi loko, z wysoko szkła podnieście i strzelcie za ten album. Niech pan wam ześle szczęście, zdrowie, miłości, spokój, a naszym mordom wokół niech zdejmie łańcuch z nadgarstków. Z rana zalać przeniczniaka w kapciu, odpalić fajka, laka, strajka, usiąść na ławce, patrzeć na ludzi, których gubi już ich nadmiar hajsu, uśmiechnąć się, pomyśleć dobrze, że jest tak jak zawsze. Kocham wszystko, co mam i nie proszę o więcej. Moi ludzie, mój świat i nie proszę o więcej. Jeśli miałbym kiedyś umrzeć, to tylko dziś. Jeśli miałbym gdzieś umrzeć, to tylko tu. To co mam, to kocham, kocham. To co mam, to kocham, kocham, kocham. To co mam, to kocham. Wielu się wyprze, ja nie pokocham. Uśmiech tych oczu, czuć tą miłość, ominąć nienawiść bloków. Żyć z rodziną i dla moich ziomów, dla nich być ważnym i móc im pomóc. Zawsze nie siłą, naturalnie, jak palić najlepszą Holandię. Jak ojca i matkę, jak brata i zajawkę. Zapełniać pustą kartkę, to co kocham, bo okazuje miłość jak ją mam. Zobacz, pozytywy też czają się za rogiem. Ukochaj, nawet jak masz pojebaną drogę, to następny upadek, bliżej zwycięstwa człowiek. Frustracja, nienawiść, jeden, drugi schodek. Patrz ile jeszcze, nie mogę zapomnieć. Cofnij datę, miejsce, to samo zrobię. Wiem kim byłem, wiem kim będę i ja to wiem. Jak, co i kogo na 100%, twoje zdrowie. Wszystko co mam i nie proszę o więcej. Moi ludzie, mój świat i nie proszę o więcej. Jeśli miałbym kiedyś umrzeć, to tylko dziś. Jeśli miałbym gdzieś umrzeć, to tylko tu. To co mam, to kocham, kocham. To co mam, to kocham, kocham, kocham. To co mam, to kocham, kocham, kocham. Wielu się wyprze, ja nie pokocham. Siedzieć na plaży godzinami, co dzień leczyć kata, coś smażyć i o niej myśleć w słońcu. Uśmiech na twarzy jest twój, choć go zostawisz w końcu. Zostaw mi choć smak swoich ust. Wysoko dłonie, kiedy stoję na scenie, od ludzi, którzy zwrotki rapu znają lepiej niż ja. Widzieć jej twarz między nimi i mieć cichą nadzieję, że kiedy zejdę, szepnie do mnie: jestem dumna, że grasz. Poranną kawę i zasmolić peta do niej, zbadać prasę na balkonie, zrobić szamę im w świat. Pod monopolem dać chłopom parę monet na bronek. Sam znam ich problem dobrze, bo sam chlam co dzień lub co dwa. Bufety w Warsztach, gdy przemierzając Polskę, znam parę tras na pamięć. Kocham za okno patrzeć, patrzę za siebie, nie wiem czy pozmieniałbym cokolwiek. Uśmiecham się, myślę świetnie, że jest tak jak zawsze. Kocham wszystko co mam i nie proszę o więcej. Moi ludzie, mój świat i nie proszę o więcej. Jeśli miałbym kiedyś umrzeć, to tylko dziś. Jeśli miałbym gdzieś umrzeć, to tylko tu. Kocham to co, to co mam. To co, to co mam. To co, to co mam. Wielu się wyprze, ja nie pokocham.